Tak jak chłodny wiatr, upalny dzień, czas z ekipą relaksuje mnie. Luźny grill, nieważny gdzie, jak nie odbiera mnie, gniewaj się. Tak jak chłodny wiatr, upalny dzień, czas z ekipą relaksuje mnie. Luźny grill, nieważny gdzie, jak nie odbiera mnie, gniewaj się. Tak jak chłodny wiatr, upalny dzień, czas z ekipą relaksuje mnie. Luźny grill, nieważny gdzie, jak nie odbiera mnie, gniewaj się. Tak jak chłodny wiatr, upalny dzień, czas z ekipą relaksuje mnie. Luźny grill, nieważny gdzie, jak nie odbiera mnie, gniewaj się. Klara wali w szapkę, co za piękny dzień. Straszy mi gorąco, lepiej schowam się w cień. Lubię takie dni, po prostu czuję się lepiej. Wszędzie uśmiechnięte twarze w parku, banku i sklepie. Chyba skoczę na bojo, przełożę sprawę na potem. Zbiorę parę piłek pod koszem, całe zlane potem. Nie ma to jak sport, soboty, piła, siata czy skały. Nawet jak dzień był do dupy, staje się doskonały. Poleję sobie głowę wodą, robię to w zwolnionym tempie, czuję się odlotowo. Później skoczę nad wodę, parę razy skoczę na banie, potem popykam w nogę. Wieczorem piwo i grill, spędzę czas z przyjaciółmi, więcej takich chwil. Tak jak chłodny wiatr, upalny dzień, czas z ekipą relaksuje mnie. Luźny grill, nieważny gdzie, jak nie odbiera mnie, gniewaj się. Tak jak chłodny wiatr, upalny dzień, czas z ekipą relaksuje mnie. Luźny grill, nieważny gdzie, jak nie odbiera mnie, gniewaj się. To był upalny letni dzień. Razem z ekipą siedzimy sobie w cieniu drzew. Do wody pójdzie blisko, ktoś pyta o czas, nie mogąc się odnaleźć. Obojętnie patrząc na zegarek, który rozpływa się w gęstej trawie. Słońce daje energię, ma ciepły kolor, chciałbym je czuć codziennie. Mieć pomysłów sporo. Zapal z nami fajkę pokoju i nie wstawaj od stołu, yeah. Ty wokół moi przyjaciele i wszystko wolno dzieje się, yeah. Czuję przypływ pozytywnej energii. To kiedyś wróci do nas, znów zatrzyma się czas, a wtedy rozkołyszę się jeszcze raz. Galeon hormonów dzisiaj porwie nas, yeah, yeah. Lubię takie chwile, lubię takie dni. I pełen chill out, w sercu luz, ja i ekipa i w głowie szum. Tak jak chłodny wiatr, upalny dzień, czas z ekipą relaksuje mnie. Luźny grill, nieważny gdzie, jak nie odbiera mnie, gniewaj się. Tak jak chłodny wiatr, upalny dzień, czas z ekipą relaksuje mnie. Luźny grill, nieważny gdzie, jak nie odbiera mnie, gniewaj się. Tak jak chłodny wiatr, upalny dzień, czas z ekipą relaksuje mnie. Luźny grill, nieważny gdzie, jak nie odbiera mnie, gniewaj się. Tak jak chłodny wiatr, upalny dzień, czas z ekipą relaksuje mnie. Luźny grill, nieważny gdzie, jak nie odbiera mnie, gniewaj się.